1435 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 19واں روزہ ہے. عاشقان رمضان نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی ضرور نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر, بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تنویر محمود ہے. میرا یہ سوال ہے کہ ہم شادی کارڈ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت کے لکھتے ہیں, بعد میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کارڈ جب تاریخ گزر جاتی ہے تو یہ پھینک دیتے ہیں, تو میرا سوال یہی ہے کہ ہم اس شادی کارڈ کے اوپر بسم اللہ الرحمن لکھیں یا نہ لکھیں؟ لکھنا تو جائز ہے, شادی کارڈ جس کو ملا اس کو چاہیے کہ وہ اس کا احترام کرے. صرف بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی, اس میں اور بھی لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے فرزند فلاں, تو اللہ کی رحمت سے, اس طرح کے الفاظ بھی شادی کارڈز میں ہوتے ہیں. آپ دعا کریں اللہ ہماری دختر نیک اختر کی شادی خانہ آبادی کرے, طرح طرح کے جملے ہوتے ہیں اس میں. اور ویسے حروف تہجی کی بھی وہ تعظیم ہے, علی با تا سا, یہ بھی قرآنی حروف ہیں, ان کا بھی احترام ہے. تو اردو تحریر کی بھی تو ان کی اجازت نہیں ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کارڈ کے اوپر لکھنا میرے خیال میں یہ کارڈ کو تحفظ فراہم کرے گا کہ جو عقل مند مسلمان ہیں وہ اس کا احترام کریں گے, ورنہ نیچے بسم اللہ نہیں لکھیں گے اور نیچے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سو اینڈ سو کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو شادی پھینک دیں گے. تو یوں لگتا ہے کہ بسم اللہ لکھی جائے, اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شادی کارڈ کا احترام کریں. اب اگر کسی نے بے ادبی کی تو شادی کارڈ چھاپنے والے, بانٹنے والے, بنوانے والے, بنانے والے کا کوئی قصور نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد. تین سوال ملتے جلتے ایک ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طارق اتاری ہے, میں رائے گڑھ مظفر آباد سے بات کر رہا ہوں. بابا جان کی خدمت میں عرض ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں جب جالے لگ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ گھر میں جالا لگا ہوا ہے, اس کو اتار دے, یہ مانوسی کی علامت ہے, یہ جو ہے گھر والوں کے درمیان جو ہے مانوسی پیدا کرتا ہے, اس کے بارے میں جو ہے ارشاد کروا دیجیے. حضور میں دوست محمد اختاری قدیر آباد ملتان سے عرض کر رہا ہوں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ مرغا اگر شام کو اذان دے نا مغرب کے بعد تو یہ نحوست ہوتی ہے کرنے کے, کیا واقعی یہ نحوست ہے اگر یہ مغرب کے بعد اذان دے؟ بابا جان محمد نعیم اختاری فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے, اثر کے بعد اور مغرب کے بعد, اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. نحوست 11 نمبر کا 13 نمبر کا, پہلا یہ کہ جالے جو ہوتے ہیں جالے مکڑی کے جالے یہ نہیں ہونے چاہیے ورنہ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں, اور نحوست بھی ہوتی ہے. لفظ نحوست بولا جو جالے کا بولا, جالے صاف کرنے چاہیے کہ جالے ہوں تو گھر میں بے برکتی ہوتی ہے. اور نحوست کے ساتھ مرغے کے اذان, اس میں بھی نحوست اس میں بولا تھا, تو مرغا مغرب کے بعد اذان دے تو نحوست کا سوال تھا. اور تیسرا سوال اس سے ہٹ کرتا مجھے. دراصل کسی چیز میں ان مانوں کا نحوست نہیں ہے جو لوگ جو مانا آج کل کیے ہوئے ہیں, جیسے کہ وہ کالی بلی آڑے سے گزر گئی تو نحوست ہو گئی, فلا شخص کا صبح صبح چہرہ دیکھ لیا تو وہ منحوس ہے, اب سارا دن ہمارا یوں گزرے گا. تو اس طرح کی 13 نمبر کو معاذ اللہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں. تو اپنے یہ بلڈر ہوتے ہیں, خاص کر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنا کمرہ نمبر یا غرفہ نمبر فلیٹ نمبر کو 13 نمبر نہیں دیں گے, جیسے 12 تک گئے 12 کے بعد 14 نمبر دیں گے. حالانکہ ہے 13واں ہو, نہ لکھے نہ لکھے تو 13ویں اور 13واں فلیٹ بنا ہے کیوں, اس کو میدان رکھتے ہیں نماز کے لیے, تو کمرہ گھیر لیتے ہیں اس کو, 12A اور 12B کر دیتے ہیں, 12A 12B پھر 14. یہ اپنے آپ کو مطلب دھوکہ ہی دینا, اور کیا ہے تو 13واں ہی ہے, گنے گا تو 13واں ہی گنے گا نا اس کو. تو بہرحال یہ کہ لکھے نہ لکھے یہ نحوست نہیں ہے. 13 نمبر میں نحوست کیسے ہو سکتی ہے کہ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی 13 سال کی ہے, تو یہ 13 سال تو بہت بابرکت ہے. اور ویسے بھی کسی چیز میں نحوست نہیں ہے, اسلام اس کی کاٹ کرتا ہے, اسلام میں ایسا نہیں ہے, یہ غیر مسلموں سے سیکھا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بدفالی لینا شرک ہے, بدفالی لینا شرک ہے, یہ 3 مرتبہ فرمایا. پھر ارشاد فرمایا, ہم میں سے ہر شخص کو ایسا خیال آ جاتا ہے مگر اللہ عز و جل توکل کے ذریعے اسے دور فرما دیتا ہے. بدفالی یہی کسی شے کو منحوس جاننا, نحوست لینا, جیسے کہ وہ مرغے کی اذان سے نحوست مراد لیتے ہیں بعض لوگ, سوال کے ذریعے معلوم ہوا. تو اب حضرت سیدنا علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں, بدشگونی یعنی کسی شے کو منحوس سمجھنا, بدشگونی لینے کو شرک قرار دیا گیا ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا اعتقاد تھا کہ بدشگونی کے تقاضے پر عمل کرنے سے ان کو نفع حاصل ہوتا تھا, یہ ان کا اعتقاد تھا, یا ان سے ضرر اور پریشانی دور ہوتی تھی, یہ بھی ان کا باطل عقیدہ تھا, جھوٹا عقیدہ تھا. اور جب انہوں نے اس کے تقاضے پر عمل کیا تو گویا انہوں نے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کیا, اور اسے شرک خفی کہا جاتا ہے جو کہ گناہ ہے, یعنی شرک خفی کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اور اگر کسی شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ فائدہ دلانے اور مصیبت میں مبتلا کرنے والی اللہ تعالی کے سوا اور کوئی ذات ہے جو ایک مستقل طاقت ہے, تو اس نے شرک جلی کا ارتکاب کیا جو کہ کفر ہے. اس سے نعوذ باللہ دنیاوی معاملات میں یہ نہیں کہ ہم نے مطلب کسی تاجر سے نفع حاصل کیا, مال سے نفع حاصل کیا, یا بزرگوں سے نفع حاصل کیا, تعویذات کے ذریعے نفع حاصل کیا, دوا کے ذریعے نفع حاصل کیا, یا غوث المدد کہہ کر مدد کے لیے پکارا نفع حاصل کرنے کے لیے, اور مرشدی غوث پاک سے نفع حاصل کیا, یا رسول اللہ کہہ کر سرکار سے نفع حاصل کیا, یہ نعوذ باللہ مراد نہیں ہے. کہ اللہ تعالی نے جن کو نفع دینے کی طاقت دی اس سے نفع لیا جا سکتا ہے, ورنہ تو دنیا کا نظام گرم برم ہو جائے کہ بچے کا جو نطفہ قرار ہوتا ہے وہ بھی تو کسی کا نفے کے ذریعے ہوتا ہے, پھر بچہ خود بخود باہر نہیں آتا, مڈ وائف دائی کے ذریعے, اور آج کل آپریشن کے ذریعے پیسے لینے کے لیے، بغیر آپریشن کے پیسے کوئی دے گا نہیں، تو بعض اوقات غلط آپریشن بھی کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا ہے تو نفع یا ضرر کہ پیٹ کاٹ کے نکالا، تو یوں اگر دیکھا جائے تو نفع ہی نفع ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نفع ہی ہے. تو اللہ کے سوا اور کوئی ذات ہے یہ عقیدہ رکھے کہ فائدہ دلانے اور مصیبت میں مبتلا کرنے والی اللہ تعالی کے سوا اور کوئی ذات ہے جو ایک مستقل طاقت ہے، تو اس نے شرک جلی کا ارتکاب کیا اور یہ کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شام کے وقت یا رات کے وقت جھاڑو نکالنا، تو رات کے وقت جھاڑو نکالنے سے تنگ دستی آتی ہے، یہ تو قول ہے بزرگوں کا، لیکن نحوست یہ بھی نہیں ہے کہ نحوست بدشگونی بدفالی کا احادیث مبارکہ میں رد کر دیا گیا. تو اس سلسلے میں بدشگونی نامی ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس کو ضرور پڑھیے، انشاءاللہ عزوجل آپ کے بہت سارے وسافس دور ہو جائیں گے. اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیجئے کہ بدشگونی کی شریعت میں ممانعت ہے، کسی چیز کو نحوست والا منحوس سمجھنا اس کی ممانعت ہے. اب اچھے شگون کی بھی وضاحت کر دیں گے، اچھا شگون لینا کیسے؟ اچھا شگون لینا اچھا ہے کہ یار آج تو میں نے دکان کھولی تو میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس نے وہ نہیں کروائی، بڑا نیک آدمی یار، بس آج تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، تو یہ نیک شگون ہے، اس میں عرض نہیں ہے. یا صبح سویرے نکلے تو آپ کی مسجد کے امام صاحب آپ کو مل گئے تو آپ نے یہ دل میں لیا کہ یار چلو آج یار اللہ کے نیک بندے سے پہلی ملاقات ہوئی ہے میری، آج انشاءاللہ میرا دن خیر سے گزرے گا، تو یہ نیک فالی خوش شگونی یہ جائز ہے، بد شگونی یہ جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیاض احمد بسرا ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. تو میرا علامہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے یہ کہیں پڑھا تھا کہ جو مور ہے یہ جنت کا پرندہ ہے، تو اس بارے میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ بات صحیح ہے، مور جو ہے وہ واقعی جنت کا پرندہ ہے، یہ جنت میں بھی ہوگا؟ طاووس، وہ بعض روایتیں ہیں اس طرح کی جی شیطان کے حوالے سے، اب اللہ والا ان کی صحت کے حوالے سے معلوم نہیں ہے. تقریباً جو ہے نا یہ سب ہوں گے جنت میں، اب یہ ان جیسے نہیں، یہ ان جیسے نہیں ہوں گے، وہ اللہ چاہے گا ایسے ہوں گے، بعض کے علاوہ جو میں نے پڑھا ہے. لیکن یہ دنیا بھی پرندے جنت میں جائیں گے یہ ضروری نہیں ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے جنت میں مور بھی ہو، لیکن اب کوئی باقاعدہ ایسی روایت ذہن میں نہیں ہے جو آپ کو بیان کر دی جائے. مور حلال پرندہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے باپا جان، میرا نام محمد رضوان عطاری ہے اور میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. پہلے باپا جان، آج کل ایک جملہ بہت زیادہ سنا اور بولا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اللہ آپ کو عقل دے، یہ کام ایسے نہیں بلکہ ایسے کرنا تھا. کیا اس جملے میں اللہ عز و جل کی ذات پر اعتراض کا شکا پایا جا رہا ہے؟ اور ایسا جملہ بولنے والے کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اعتراض یا دعا ہے؟ یہ دعائیہ جملہ لیکن دل آزار ہے یہ, کیونکہ کسی کو بولیں گے نا اللہ آپ کو عقل دے ایسا کرنا چاہیے تو اس کو جھٹکا لگے گا. اب یہ کہ اس میں اپنے اپنے مقام کے حساب سے اگر آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کو کہیں گے تو برا لگے گا, کسی عالم کو کہیں گے تو عالم ہے تو پھر ہے ہی عقل والا, کہ بے عقل عالم ہوتا ہی نہیں ہے. اس طرح ابو کو کہیں گے ان کو بھی ناگوار گزرے گا کہ تجھے کھلا پلا کر اس لیے جوان کیا کہ مجھ سے زیادہ عقل مند بن جانا ہے تجھے. تو اس لیے یہ جملہ ان مانوں کر نہ کہا جائے کہ ایک اگلے کی دل آزاری ہو سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی میں گھوڑے پسند کرتا ہوں, یہ معراج الافتم میں سے روایت بیان کی جا رہی ہے, پوری روایت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ میں گھوڑے پڑھوں کہاں سے؟ میں گھوڑے تو پھر حسابی کا نام ہوگا. بارگاہ رسالت میں ایک بدوی یعنی اعرابی حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گھوڑے پسند کرتا ہوں, کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو جنت میں داخل کیا گیا تو تیرے پاس ایک یاقوت کا گھوڑا لایا جاوے گا جس کے دو پر ہوں گے, تو اس پر سوار کیا جاوے گا, پھر وہ تجھے وہاں اڑا کر لے جاوے گا جہاں تو چاہے. اس کے تحت نمبر چار تبرانی نے بری بات حضرت ابو ایوب انصاری مرفوع نقل نے نقل فرمایا کہ جنتی لوگ اعلی درجے کی یاقوتی اونٹوں پر سوار ہو کر اپنے دوست و احباب سے ملنے جایا کریں گے. جنت میں صرف اونٹ اور پرندے ہوں گے, خیال رہے کہ وہاں یہ دنیا کے اونٹ یا پرندے نہ ہوں گے بلکہ خود جنت کی مخلوق ہوں گے, جیسے خود جیسے حور و غلمان کہ جنت تو صرف انسانوں کے لیے, ہاں چند جانور وہاں جائیں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصبہ, اصحاب کہف کا کتا, صالح علیہ السلام کی اونٹنی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دراز گوش جسے ہم ہمارا ہو تو ہم کہیں گدا یا خوتا, لیکن سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی سواری کا جو جانور ہے اس کو ہم کہیں گے دراز گوش لمبے کان والا. جیسا کہ بعض روایت میں اور تو یہ پرندے کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا, تو اب سنا یہ مور والے سوال کے ساتھ ایڈٹ کر لیا جائے یہ روایت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے گوش گزار ایک مدنی بہار مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس ای میلز کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی, یعنی مفہوم کو باقی رکھتے ہوئے الفاظ کی تبدیلی کی جاتی ہے. 14 رمضان المبارک 1435 نے ہجری یعنی اسی رمضان المبارک 13 جولائی 2014 زمزم نگر حیدرآباد کے صحافیوں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت حاصل کی. انہی صحافیوں میں سے ایک صحافی تھے جن کے بڑے بھائی کو فالج تھا. فالج کے سبب وہ بات بھی نہ کر پاتے تھے. وہ اپنے بڑے بھائی کی صحت یابی کے لیے باپا جان سے دعا کروانے کے خواہش مند تھے. امیر علیہ سنت نے سحری کے بعد بیماروں کے لیے اجتماعی دعا فرمائی. الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت کی دعا کی برکت سے میرے بڑے بھائی کے 90% طبیعت صرف یہی بہتر نہ ہوئی بلکہ فالج کے سبب جو زبان حرکت نہ کرتی تھی الحمدللہ عز و جل اب انہوں نے بات کرنا بھی شروع کر دی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عزیر احمد اتاری ہے. میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ اللہ کو اللہ سے مانگو, اس سے کیا مراد ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے اللہ کو مانگو, اللہ سے اللہ کی محبت مانگو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تجھ سے تجھی کو مانگوں تو سب کچھ مل جائے, تجھ سے تجھی کو مانگوں تو سب کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا کیا کوئی عملی انداز بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے انداز اختیار کریں, زندگی کا انداز اختیار کریں تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت نصیب ہو؟ یار اس کے لیے صحبت بہت ضروری ہے. عاشقان رسول کی صحبت ہو اور علم دین حاصل کرتا رہے, مطالعہ کرتا رہے, بیانہ سنتا رہے اور عمل کی طرف لپکے. کوئی نیکی ایسی نہ ہو جو یہ چھوڑے, جو اس کے بس کے اندر ہو, تو انشاءاللہ یہ محبت میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور دل سے اگر عرض کرے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ تعالی نواز دے تو اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. ہم سبھی بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عاشق صادق بنا دے. آمین آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا متقفین جو اب تیاری کر رہے ہوں گے فیضان مدینہ کی, گھروں میں بیٹھ کر باب الاسلام باب پنجاب وغیرہ, کیا کریں بابا؟ جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. اچھی بات ہے, ابھی سے اگر یار بیٹھ کر تیاری کر رہے ہیں تو یوں بہت اچھی بات ہے. تو اس کے لیے وہ رسالہ وہ اپنے فیضان رمضان کتاب میں ایک باب ہے فیضان اعتکاف, اس کو مکمل پڑھ لے اور اپنی کسی دعوت اسلامی کا جو قریبی مرکز ہو نا فیضان مدینہ میں جہاں اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے, عالمی مدنی مرکز کے علاوہ ماں تشریف لے جائیں, اعتکاف کر لیں. بڑی اچھی بات ہے اگر ابھی سے تیاری کر رہے ہیں تو. عرض کرنے کا یہ کہ جیسے میں نے جمعہ میں بھی مجھے یاد آ گیا تو میں نے عرض کر دیا کہ ابھی ایک تعداد ہے جو جا چکی جمعہ پڑھ گئے, کچھ ہیں کہ چل پھر رہے ہیں, کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے, لیکن غالب اکثریت بیٹھے ہوئے ہیں. تو سلام پھر رہے ہیں عموماً سبھی بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہی ہوں گے جو اب جلدی جلدی جائیں گے کہیں سر ہو کہ پھر وہ فیضان مدینہ کے لیے ان کا ذہن ہو اعتکاف کا. تو اب فیضان مدینہ میں ہم نے وہ فارم اور ٹوکن کا سلسلہ بند کر دیا. آپ نے جمعے کی نماز میں دیکھا ہوگا, جنہوں نے جمعہ پڑھا سب نے دیکھا ہوگا کہ کہیں جگہ آپ کو محسوس ہی ہوگا ایک آدمی کھڑا رہ سکے. میرے کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سارے سری سر آخر تک سرے تک اوپر بھی بھرا ہوا تھا اپنے یہ مچان جو نظر آ رہی ہے. اب جب ان کو جو سلاتے ہیں اپنے, تو اب سلاتے ہیں تو اب یہ بیٹھے ہوئے نا, تو ابھی بیٹھے ہوئے میں گنجائش ہے, دو چار ہزار بیٹھے ہوئے میں تو آ جائیں گے تو شاید ادھر ادھر اپنی جگہ بنا لیں گے. لیکن جب یہ لیٹتے ہیں تو ایک آدمی کو شاید تین چار آدمیوں کی جگہ چاہیے سونے میں, ایک تو سائز لمبی, پھر کچھ تو فاصلہ ہو نا, اب ایک دم چپک کے تو سونا چاہیے بھی نہیں. اس طرح چار تین چار پانچ آدمی کی جگہ اس کو چاہیے سونے کے لیے. تو اب ایسی صورت میں جب اگر زیادہ آ جاتے ہیں موتے کی بنیاں, تو کیا خیال ہے, تھپیاں لگا دی بوریوں کی طرح سوتے وقت, تھپیاں لگوانا ہے تو ٹھیک ہے پھر دروازہ کھلا رکھیں. اگر آپ کو سکون سے آرام کرنا ہے تو کہیں کسی اور مسجد میں اب احتکاب فرما لیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کریں گے تو سیکھنے کو بہت ملے گا انشاءاللہ. یہاں فیضان مدینہ میں معذرت, آپ نے بھلے کہہ رکھا ہو, مجھے کہہ رکھا ہو, اس کو کہہ رکھا ہو کہ میں دس دن کا احتکاب, بلکہ ہم نے ترغیبیں دلائی, لیکن اب کیا کریں, مسجد کی حالت دیکھتے ہیں تو کچھ سمجھ پڑتی نہیں. اس لیے کہ اب ٹوکن ایشو ہو چکے, وہ بھی ان کی تعداد بھی ہو سکتا ہے کہ ہزاروں, ہزاروں ہو تو تعجب نہیں, ہزاروں یا سینکڑوں جو بھی ہو مجھے فائنل فگر نہیں پتا, لیکن ٹوکن ایشو ہو چکے ہیں, وہ تو آئیں گے اٹھا اٹھا کے اپنے بیگ, ادھر ادھر سے آ رہے ہوں گے, کچھ آ چکے ہوں گے. اب جن کو ٹوکن ایشو ہو گئے, فارم انہوں نے بھر لیا, اب ان کو تو روک نہیں سکتے کہ انہوں نے مطلب سیٹ کنفرم کرا لی ہے. اور جن کی سیٹ بک ہوتی ہے نا, ہوائی جہاز کا قانون ہے, سیٹ بک ہوتی ہے وہ کنفرم نہیں مانی جاتی, وہ کینسل ہو سکتی ہے کہ دوسرے کو وہ دے دیتے ہیں, بعضوں کا ان کے کچھ گھڑی گھنٹوں کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ رش ہوتا ہے نا تو وہ بکنگ والا وہ رہ جاتا ہے, سیٹ کنفرم ہو گئی پیمنٹ کر دیا, اب اس کا کام پکا ہوگی, اب نہیں جاتی اس کی سیٹ. لیکن اس میں بھی سیٹ جانے کی صورت ہے, اور ایسی سیٹیں میں نے بھی گنوائی ہیں کہ سیٹ کنفرم ہو گئی, اپنا سامان بھی لگیج ہو گیا لیکن ہم آگے پیچھے ہو گئے, یا سیٹ کنفرم ہے پہنچے لیٹ, کاؤنٹر بند ہو گیا کہ ایک گھنٹے پہلے, کہیں پون گھنٹے پہلے, کہیں ڈیڑھ گھنٹے پہلے, عموماً ایک گھنٹہ ہوتا ہے, ایک گھنٹے پہلے کاؤنٹر پہ جانا ہوتا ہے اپنا وہ لگیج کروانے کے لیے, اور کیا بولتے کارڈ کو یار بورڈنگ پاس لینے کے لیے تقریباً ایک گھنٹے پہلے جانا پڑتا ہے, ورنہ سیٹ کنفرم ہے پیمنٹ کی ہوئی ہے سیٹ نہیں ملتی. اور ہمارے یہاں ڈومیسٹک میں تو پیسے بھی جاتے ہیں, نہیں ملتے پیسے واپس, نہیں دیتے, قانون ہے, اگرچہ یہ غلط قانون ہے لیکن ہے, پیسے ضبط ہو جاتے ہیں. ان سے کوئی نہیں الجھتا, کوئی لڑائی نہیں کرتا, یہاں شاید کل آ کے لڑائیاں کریں گے, اس کو اس نے بولا تھا, فلانا نے بولا تھا, تو میرے کو دعوت دی تھی تو میں آیا ہوں. تو اس لیے مدنی چینل کے ذریعے ہاتھ جوڑ کے معذرت کہ آپ کو واقعی دعوت دی تھی, ہماری بھی خواہش ہے کہ یہاں بیٹھے, ہم ایک دو چار پانچ پندرہ ہزار کیوں, لاکھوں بیٹھے ہیں, جگہ کا سیر ہے. اچھا ایک تو یہ کہ سونے میں تھپیاں کیسے لگائیں کہ جب میلاد ہال سونے والوں سے بھر جائے, اوپر جائیں اس وقت یہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے یہ بھر جائے, یہ اپنا مچان بھر جائے. اب نئی منزل بنائی ہم نے اس سال موتقفین کے خاص یعنی کے ذہن سے, تو یہ بھی بھر جائے, اب اس کی تھپی کہاں لگائیں آپ بتائیں, کہ موتقف خارج مسجد جائے گا تو اس کا احتکاب ٹوٹ جائے گا, تھپی لگائیں کہاں سے, پھر ان کے لیے ہم اتنے وضو خانے کہاں سے لائیں کہ یہ سب کو جماعت بھی مل جائے اور مسجد میں جگہ بھی مل جائے, جگہ ہی نہیں ملے تو خارج مسجد نماز پڑھیں گے اور دیگر روڈ پہ نماز پڑھے گا کہ متقف, اور دیگر باہر سے آنے والے نمازیوں کے لیے بھی درکی بن جائے. باہر والے تو نماز سے تو کسی مسلمان کو جی روکا نہیں جا سکتا, متقف کو روکنے کا ہم نے شرعی رہنمائی لی, ہم مطمئن اس سے بھی نہیں تھے کہ ہم یہی سمجھتے تھے کہ نہیں روک سکتے, ہم نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ انہی کو تکلیف سے بچانا ہے, جو متکفین تکلیف میں آ جائیں گے ان کو تکلیف سے بچانا ہے, تو یہ ضرر دور کرنا ہے, اس لیے اس تعلق سے متکفین کو روکنا جائز ہے, بلکہ روکا جائے. کہ آنکھیں بند کر کے ہم لینا شروع کر دیں گے, یہ تو سب آزمائش میں آ جائیں گے, پھر کیا کریں, ایک دوسرے کو ماریں گے, جھگڑیں گے, ہٹیں گے نہیں, وضو خانے پہ لڑائی کریں گے, استنجا خانے پہ لڑیں گے, دروازے توڑ ڈالیں گے, نکلتا ہے کہ نہیں باہر. اب کوئی بھی چارہ قبض ہے, اس کو تکلیف ہے, بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے وہ 15 کی لائن لگی ہوئی ہے, اب وہ کرے گا کیا اندر, اور جماعت تو کیا کہیں نمازیں قضا نہ ہو جائے. آپ جو بھی مدنی چینل کو عقل مند سمجھتا ہوگا اس کی بات سمجھ میں آتی ہوئی, بلکہ خوش ہونا چاہیے, اہل محبت کو خوش ہونا چاہیے کہ دعوت اسلامی کو اللہ نے کیسی مقبولیت دی ہے, کہ منع کرنا پڑ رہا ہے کہ بھائی ہاؤس فل جس کو بولتے ہیں نا, اب مطلب مہربانی کر کے آپ کہیں اور اعتکاف فرما لیں, ورنہ آپ بھی تکلیف میں آ سکتے ہیں, دوسرے بھی تکلیف میں آ سکتے ہیں. کیسے وضو کریں گے, کیسے استنجا کریں گے, کیسے صفے بنیں گی, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کھانے کا کیا ہوگا, کیسے کھائیں گے, اب ہزاروں اور آ ہی رہے ہیں, سب کو لیتے رہے, بیٹھنے میں تو سب سما جائیں گے, اب لیٹیں گے کیسے, سوئیں گے بھی نا, آخر سوئیں گے کیسے, کس طرح سوئیں گے. اس وقت بھی شاید پوزیشن یہ ہو, کسی نے یہ بتایا تھا کہ ایک کی لات پڑتی ہے سب سے سر پہ, کسی کے کندھے پہ لات پڑتی ہے, اور یوں کر کے وہ, تو اب نیند کیسے آئے گی, پھر آپ پڑیں گے بیمار, ہمارا مستشفہ چھوٹا ہے, ہاسپٹل بھی چھوٹا ہے, بیڈ بھی اس پہ کچھ بہت کم ہے, کہاں رکھیں گے ہم آپ کو, اور یہ مستشفہ بھی خارج ہے مسجد ہے, موت کے جا نہیں سکتا. تو اس لیے مدنی التجا ہے کہ جو مجھے سن رہے ہیں یا جو گھر والے سن رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھا دیں, یہ سورس لگانا یہ نہیں, اب سورس میں کچھ آ بھی جائیں گے تو شاید بدن نہ ہو گئی کہ یار تم میں آ تو گیا, تم نے ڈال تو دیا لیکن تو مجھے سونے نہیں دے رہے تھے کوئی, اب چونکہ اب جو سورس والا ہوگا یا مالدار آدمی ہوگا, مالداروں سے بعض اس طرح بھائیوں کی دوستی ہوتی ہے جو مجھے ناپسند ہے, کہ مالدار آ جائے, افسر آ جائے, میجر آ جائے, کرنل آ جائے, اور جو غریب رات دن کام کرتے ہیں ان کو دھکا دے دیا جائے کہ جگہ نہیں ہے, یہ میں اس کا قائل نہیں, مجھے یہ بالکل پسند نہیں, نہ میری کوئی سورس لگا ہے, نہ میرے بچوں کی کوئی سورس لگا ہے, اگر بچے بھی سورس لگائیں گے اپنی ناراضی ہی ہوگی, پیغام جاری کر دیے کہ کوئی کسی کی سورس نہیں لگائے گا, یہ اللہ کا گھر ہے, ہاں میرا مکان ہے, اس میں آنے کے لیے کوئی سورس لگاتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ تو میرا مکان نہیں ہے نا, یہ تو رب کا گھر ہے, ہر مسلمان کا پورا پورا حق ہے, جتنا میرے ملک کے وزیر اعظم کا مسجد پر حق ہے, اتنا ہی فٹ پاتھ پر سونے والے ایک لاوارث مسلمان کا حق ہے, اگر کوئی داداگیری کرتا ہے تو چل جاتی ہے اس کی, لیکن مرنا اس کو بھی پڑے گا, تو خبردار کوئی بھی سورس نہ لگائے. میرے پاس بعض نام بھی ہے بڑے بڑے, میں نے کہا نہیں, کام غریب کرتے ہیں, یہ بڑی شخصیات نہیں کرتی کام, آپ کو پتا دعوت اسلامی کام کیا جس نے, اللہ نے جس سے لیا, اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی, سر میں تیل نہیں ہوتا تھا, کپڑے پھٹی جر, لوگ اس کو مارتے تھے, اس کو لڑنا جانتا نہیں تھا, ایسا ہی تھا بس بیچارا, مارتے تھے, کوٹتے تھے, اس کو دانت توڑ دیتے تھے, آج وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ. میرا ماضی مجھے یاد ہے, شاید اسی لیے مجھے غریبوں اور کچلے ہوں سے ہمدردی زیادہ ہے, مالداروں سے کم ہے, افسروں سے کم ہے, لیڈروں سے کم ہے, مجھے غریب بس مجھے یوں لگتا ہے, کیونکہ کام دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں, مالدار کتنے, 12 ماہ والے مالدار کتنے, 25 ماہ والے سرمایہ دار کتنے, وقف مدینہ والے مالدار کتنے, آپ بتائیے مجھے, جامعت المدینہ کے طلبہ میں مالدار کتنے, مدرسین مفتیان کرام میں مالدار کتنے, آپ بتائیں مجھے, کام تو زیادہ تر غریب یا متوسط طبقہ جو کرتا ہے, مالدار کو میں یوں نہیں کہتا نعوذ باللہ کہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے دین میں, وہ بھی دین کے لیے کام دیتا ہے, وہ پیسے دیتا ہے, وہ اپنی جان سے کام نہیں کرتا, لیکن دعوت اسلامی کا کام اللہ نے جس کو سونپا اس کو مطلب یعنی کہ وہ بہت کچلا ہوا فرد تھا, جس کا میں نے ابھی ایک ہلکی سی جھلک بتائی, ورنہ اس کی زندگی کی ایک اپنی تاریخ ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جو کل بچپن میں اس کو مارتے تھے, جنہوں نے دانت توڑے, جنہوں نے مطلب اس کی چیزیں چھین لی, آج وہ بھی سنتے ہوں گے کہ یار یہ اب تو اس سے ملنا ہی ناممکن ہے, ہم ملے کیسے, یہ کہاں نکل گیا, ہم کہاں رہ گئے, عین ممکن ہے. خیر میں نے تو اپنے حقوق سب کو معاف کیے ہوئے, اللہ کرے میں تو اپنے اس طرح کے دوستوں کو یاد کرتا رہتا ہوں بارا, کہ کاش کوئی صورت ہو کہ میرا میری ان تک اپروچ ہو جائے, اور میں ان کو یار کہوں کہ اب تو یار چلو اپنے لڑتے بھڑتے تھے, آج اپنے ساتھ مل کے اب شیطان سے لڑے, لیکن میری اپروچ نہیں ہے, میں کہیں آ جا نہیں سکتا, لاچاری ہے, کہاں ڈھونڈوں, پتہ نہیں کون زندہ ہوگا کون مر گیا, بھی ظاہر مجھے کوئی اطلاع نہیں ہوتی اس کی, کم ہوتی ہے یا کبھی ہوتی بھی ہے تو میں پہنچ نہیں پاتا, نہ ان کا نمبر ہوتا کہ میں کانٹیکٹ کر سکوں. خیر تو یہ کہ کام غریب کرے امیر کرے سب کا حق ہے, مسجد پر سب کا یکساں حق ہے, یہ نہیں کہ غریب کو دھکا مار دیں, جو دعوت اسلامی کا مدنی کام نہیں کرتا اس کو بھگا دیں, جو مبلغ ہے اس کو کونے میں لا کے بٹھا دیں, کسی کو بولنا نہیں, میرا نام نہیں لینا, آجا آجا میں ترکیب بنا دیتا ہوں, ایسی شرارتوں کی اجازت نہیں ہے کسی کو, یہ اللہ کا گھر ہے, سب کو یکساں حقوق حاصل ہے, جو اگر جگہ ہے تو پہلو تے پہلو, جو پہلے آیا یہ اس کے لیے, یہ نہیں کہ ہم نے خصوصی سیٹیں اللہ کے گھر میں مخصوص کر لیں کہیں ہماری جنت کی سیٹ خطرے میں نہ پڑ جائے, اس طرح کر کے. میری یہ باتیں شاید بہت سوگی سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی, کہ یہ نقصان ہو جائے گا وہ نقصان نہیں ہو جائے گا, یار کچھ نہیں ہوگا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ, آپ دیکھنا تو اصولوں پر جمے رہے, آپ کام کیسے ہوتا ہے, خاچے نکالیں گے نرم گوشے نکالیں گے تو مشکلات میں آپ پڑ سکتے ہیں, اور کبھی بھی سسٹم نہیں بن سکے گا آپ کا, ہمیشہ یہی رہے گا, پھر تو کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے. ایک بار جدہ شریف میں ہم لیٹ ہو گئے, بہت پرانی بات ہے, شاید کوئی عمرے کی ترکیب تھی, تو ہم چندے کے سائیں بھائی ہوں گے, ہم سب لیٹ ہو گئے, سیٹ کنفرم تھی, کاؤنٹر بند ہو گیا, نہیں لیا ہم کو. اب وہ سارا دن جدہ شریف میں گزارا, کہ دوسرے دن اسی فلائٹ میں ایسے صحیح ہو گئے ہم, اس کے بعد کبھی لیٹ نہیں ہوئے. بھاگو جلدی بھاگو یار, یہ لوگ پھر سنتے نہیں ہیں, اڑا دیتے ہیں ہوائی جہاز, پیسے ضائع نہیں ہوئے, ایک دن کی سزا ملی نا ان مانوں کر انتظار کی, اور استقبال کے لیے قوم میرا خیال ہے پہنچ گئی تھی مطار پر, یہ دعوت اسلامی کے شروعات کے دور کا شاید واقعہ ہے. اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا, ڈومیسٹک میں ہوا ایسا, میرا باب المدینہ میں ہوا ہے کہ کبھی لیٹ ہوا تھا, میں تو نہیں بیٹھنے دیا, اس کو بلایا اس کو بلایا, اس کی سوچ لیے کسی کی نہیں سنی, لوگوں نے خلاص کاؤنٹر بند. ہماری یہ سسٹم نہ ہو نا تو پھر یہ کہ یہ بس کی طرح ہوگا, نان اسٹاپ کے کر اسٹاپ کرتے رہیں گے چڑھاتے رہیں گے, اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ یار نان اسٹاپ کے کر یہ دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, چھوڑو یار اپنے ٹیکسی میں چلے جاتے ہیں, جس کو جلدی ہوگی. تو اس طرح نان اسٹاپ کا بورڈ لگا کر, جگہ نہیں ہے کا بورڈ لگا کر اگر ہم دوسروں کو داخل کریں گے تو یہ جگہ نہیں ہے, کہنے پر غور کر لیا جائے تو میں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ جگہ نہیں ہے, میں نے دشواریاں بیان کی ہیں, سما تو جائیں گے 12-15 ہزار اور سما جائیں گے, لیکن شاید پیسم پیس کر کے بیٹھنے کی حد تک, پھر ان کی بوریوں کی ذرا تھپیاں لگا دو اور کیا کر سکتے, یہ ناممکن ہے. تو اس لیے اب کوئی بھی اعتکاف کے لیے مہربانی کر کے جس کا ٹوکن بن چکا ہے ویلکم, اس کو انشاءاللہ ان کی جگہ تو نکل ہی آئے گی, ان کی تعداد زیادہ کہ جو بھی ہوگی تو ابھی گنجائش ہے تھوڑی بہت ٹوکن والوں کے لیے, یہ امید ہے سما جائیں گے, اور اگر یہ بھی نہ سمائے تو ٹوکن والوں سے بھی معذرت, اور کیا کر سکتے ہیں. نگرانوں نے بھی اگر آپ کے فارم اٹیچ کر دیے سائن کر دیے, یہاں سے بھی اگر کچھ عرصے پہلے اگر آپ کو اوکے کر دیا تھا مگر ٹوکن نہیں ملا تھا وغیرہ وغیرہ, تو برائے کرم وہ بھی ہماری معذرت قبول کر لیں. دوسرے وہ اسنائبر جو یہاں آئے تھے ٹوکن بنا کر پھر چلے گئے, جب ہم آخری اشرے میں آئیں گے, انہوں نے 30 دن کا بولا پھر آخری اشرے میں ہم آئیں گے, تو برائے کرم وہ بھی ہماری معذرت قبول فرما لیں, اور اب اصل میں جن کے بننے تھے نا وہ بن چکے ہیں حاجی امین, جن کے فارم بن چکے ہیں. جی جی, اصل میں یہ جو پرسوں 1074 یہ کارڈ جو ہے وہ بنا دیے گئے تھے, تو اس کے بعد سے مطلب اس کو روک دیا ہے اور اب بالکل معذرت ہی کی جا رہی ہے, بلکہ آج ابھی تھوڑی دیر میں وہ بینر بھی لگ جائیں گے کہ جس میں وضاحت مزید کی گئی ہے. کوئی ناراضی نہیں, ناراضی کی جگہ پہ مسئلہ ہی نہیں نا, ہمیں تو کس کی خواہش نہیں ہوگی گیدرنگ بڑھے, ہمارا پیٹ تو ملتان کا وہ کھاٹے مارتا اجتماع سے بھی پیٹ نہیں بھرتا, ہمارا اس سے بڑا ہونا چاہیے ہے نا, میرا تھوڑی پیٹ بھرتا ہے. تو سارا شہر فیضان مدینہ بن جائے اور یہ بھر جائے, پوری دنیا ٹوٹ پڑے, تب بھی میرا پیٹ نہیں بھرے گا. دو چار شہر اور اگر جوائن ہو جائیں اور بہت بہت بڑا فیضان مدینہ بنا کر اس کو بھریں گے تو دین کا کام کرنے تو پیٹ تھوڑی بھرتا ہے, لیکن یہاں یار لاچاری ہے, مجبوری. آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہوگی اس کی کہ ہم لوگوں کو بھیج رہے ہیں, تو کئی مطلب بےچارے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, لیکن ہم کریں کیا ہے, سیکنڈ آپشن نہیں ہے نا. سونے میں بہت تکلیف بھرنا ہوگی, وضو میں, نمازوں میں, کھانے پینے میں, مسائل ہی مسائل ہوں گے. پھر امید تعاون فرمائیں گے, اور جو آنے والے ہوں گے ان کو آپ کے تعلقات دیں تو ان کو فون وغیرہ کر کے میسج کر کے ان کو روک دیں کہ تکلیف نہ کریں, یا نہیں آنے دیں گے پھر ہو سکتا ہے کہ ناراض ہوں گے کہ ہم اتنا خرچہ کر کے آئے اور ادھر سے آئے ادھر سے آئے, ہم کو داخلہ نہیں دیا. تو بہتر یہ کہ وہ آئے نہیں, سیٹیں کر لی ہیں, سیٹیں کینسل ہو جاتی ہیں. دیکھیں یہ بھی مت سوچیے, میں اب مدنی مشورہ دے رہا ہوں آپ تمام اسلامی بھائیوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہیں, ان کے اگر گھر والے بیٹھے ہیں برائے کرم وہ بھی سمجھا دیں. ایسا بھی مت کیجیے گا یار جا کر بیٹھ جاؤ, کون نکالے گا. دیکھیے یہاں کوئی بھی مطلب کہ کوئی وہ اڑی بازی یا کوئی مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن آپ آ کر بیٹھ جو جاؤ گے یوں مطلب گھس بھی جاؤ گے, لیکن آپ بتائیے کہ تکلیف کس کو ہوگی, آپ کو دیگر متقبین کو تکلیف ہوگی. جب آپ کوئی کسی قسم کی ایسی چیز مت کیجیے گا, آپ کا ٹوکن نہیں بنا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ فیضان مدینہ کے علاوہ کسی اور ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے بابا 4000 سے زیادہ پاکستان میں ایسی مساجد کی ترکیب ہے شاہد بھائی کا مجھے میسج آیا تھا جہاں پر ہم اعتکاف کروانے کا ہدف رکھتے ہیں, اور باب المدینہ میں تو شاید سینکڑوں نہیں ہزاروں ہو سکتا ہے, شاید ہزاروں ایسی مساجد ہوں دعوت اسلامی کے تحت جو جہاں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف ہو رہا ہو شاید, واللہ اعلم. تو وہاں کا رخ کر لیا جائے, چاہے ذمہ داران سے یہ رابطہ کر لیں. رات بھی یہ مشورہ ہوا تھا, اچھا مشورہ تھا کہ اچھا بتائے گا اب ہم کہاں اعتکاف کریں. تو ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی کچھ ذہن بنا تھا, وہ آپ کو بتا دیں گا فلاں مسجد فلاں مسجد فلاں مسجد چلے جائیے, وہ آپ کو مساجد کی طرف راستہ بھی بتا دیں گے. لیکن آپ جلدی رابطہ کریں نا, ورنہ تو کل تو ٹائم نکل جائے گا آپ کا, کل آپ اثر کے بعد بولو گے کہ کہاں جائیں تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے کوئی آپ کو مسجد میں داخل نہیں کروا سکے گا, ہیلی کاپٹر سروس بھی ہماری نہیں ہو تو وہ بھی نہیں پہنچا سکے گی, یہ مسجدوں کے اوپر ابھی ہیلی پیڈ بنتے نہیں ہیں. لہذا برائے کرم آپ ابھی سے رات سے رابطہ کر کے کل کے کل ایسی سینکڑوں مساجد ہے جہاں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی ترکیب بن جائے گی, اور اللہ نے چاہا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مگر عرض یہ ہے کہ اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہے تو ضرور اعتکاف ضرور کیجیے گا. یہ کہہ کر کہ میں فیضان مدینہ میں نہیں بیٹھتا, اب میں نہیں بیٹھتا, بازار کا ماحول اچھا نہیں ہے, باہر کا ماحول جو کچھ کرے گا وہ کرتا ہے, میری مدنی نتیجہ یہ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, عاشقان اعتکاف عاشقان رمضان, فیضان مدینہ میں اعتکاف نہ ہونے کی صورت میں یہ مت کیجیے گا کہ آپ اعتکاف ہی نہ کریں. اب دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ماشاء اللہ بہت سارے مقامات پر اعتکاف ہو رہا ہے, آپ کہیں بھی بیٹھ جائیے اللہ نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا میں توبہ بھی کروا دے اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین, امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبة کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پاپا کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں. یہ اسلامی بہن ہے ساؤتھ افریقہ سے, یہ کہہ رہی ہیں کہ پاپا جان میرے الٹے ہاتھ میں درد رہتا ہے, درد کی وجہ سے سو بھی نہیں پاتی, کوئی روحانی علاج بتا دیں اور دعا بھی فرما دیں. اسلامی بھائی اگر نکال کر دے دیں تب تک پاپا میں دوسرا جواب میں عرض کر دیتا ہوں. یا مغنیو, یا مغنیو ایک بار پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے درد کی جگہ مل لے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھتی رہے. اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. آمین آمین. جا ہند. اگر دس سال کا بچہ روزہ رکھنے کے بعد کھانا مانگے تو کیا اس کو کھانا دے سکتے ہیں؟ شدید بھوک ہو, اس کو سمجھا ہے اگر واقعی شدید بھوک پیاس ہے اور وہ برداشت نہیں کر پا رہا تو پھر دے دیا جائے. باقی یہ کہ چھوٹے بچوں کو, بالکل چھوٹے بچوں کو روزہ رکھانے کے تو کوئی مانا نہیں ہے, یعنی جو روزے کی نیت پر ہی قادر نہیں ہے اس کو بھی روزہ رکھوایا جاتا ہے. اب روزہ کبھی وہ کباٹ میں رکھتا ہے, کبھی فریج میں رکھتا ہے, کبھی پیٹ میں رکھتا ہے, کبھی سر میں رکھتا ہے, بتا ہی نہیں تو روزہ کس طرح رکھتے ہیں. رام پھر اس کی مسٹینڈنگ بھی کرتے ہیں کہ روزہ کہاں رکھا ہے, تو امی کے پاس رکھتا ہے وہ. یہ اس طرح کے چھوٹے بچے جن کو روزے کی نیت پر ہی قدرت نہیں ہے, پتا ہی نہیں روزہ کیا ہوتا ہے, تو اس کو روزہ نہ رکھوا جائے, بیچاروں کو یہ بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے, پھر اس کو روزہ رکھواتے ہیں, پھر سلاتے ہیں, پھر یعنی روزہ بھی کیا وہ فاقہ کرواتے ہیں بیچارے کو, سلاتے ہیں, رات جگاتے ہیں, دن کو سلاتے ہیں, پھر شام کو تفریح کرنے لے جاتے ہیں اس کو, اور خوب تحفے حاصل کرتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں, یہ بھی ایک رسم بن گئی ہے. تو روزہ جو روزے کی نیت جانتا ہو, یہ نہیں آپ کا نام نہ ہو تو کوئی بات نہیں, تین سال کا بچے نے روزہ رکھا, ڈھائی سال کا بچے نے پہلا روزہ رکھا, اب اس کو خود نہیں پتا کہ روزہ کیسے رکھتے ہیں بچے کو, تو آپ کا نام نہ ہو تو کوئی بات نہیں, بچہ وہ کہ جو روزے کو سمجھتے ہو کہ روزہ اس کو رکھا جائے, نام نہیں کام ہونا چاہیے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه. بابا یہ ارشاد فرمائے روزہ سمجھنے سے کیا مراد ہے, یعنی اگر اس کو اتنا پتا ہے کہ روزے میں کھاتے پیتے نہیں ہیں تو کیا اس کا یہ روزہ سمجھ لینا کافی ہے, یعنی وہ یہ یا کوئی اور اس میں بات ہے؟ نہیں, اس کو یہ پتا ہو کہ یہ روزہ جو ہے یہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے, اور جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہ جب تک سورج نہیں ڈوبتا اس وقت تک کھایا پیا نہیں جاتا, چھپ کر بھی نہیں کھا پی سکتے, اس طرح کا اس کا ذہن ہو, اس کو پتا ہو, جیسے دس سال کے بچے کو پتا ہو, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی وہ چھپ کر بھی روزہ کھائیں گے تو روزہ نہیں ہو جائے, روزہ نہیں ہوگا یہ دھوکا ہوگا, کہ ماں باپ کو نہیں بتایا اور چھپ کر کھا لیا, تو اس کا تھوڑا بہت تو ضمیر سب میں ہوتا ہے نا کہ یہ میں نے کیا غلط, جبھی تو چھپ کر کیا نا, اور آپ کے سامنے کہا تھا اللہ, تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ روزہ ہے میرا اور یہ اس میں کھایا پیا نہیں جاتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ یو کے سے پوچھ رہی ہیں کہ پیارے باپا جان, میں سارا دن بچوں کی پرورش کرنے اور گھر کے کام میں مصروف رہتی ہوں, میں کس طرح نیکی کے کام کروں, یا میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں, اب یہ بھی کام جو ہیں یہ نیکی کے کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ باپا شریعت کے مطابق پرورش کرے رضا الہی کی نیت سے تو یہ کام بھی نیکی ہے, لیکن یہ کہ کیا یہ انہی کے پاس بچے ہیں, ہمارے پاس کیا ساری بھانج ہیں جو کام کرتی ہیں, یہ بچے نہیں ہیں, تقریباً سبھی بچے والی ہیں اور کام کرتی ہیں, وہ سارا دن پرورش کرتی ہیں تو کھاتی کم ہے سوتی کم ہے, بچے کہیں تعلیم لینے کے لیے تو بھیجتی ہوں گی نا, تو اس وقت یہ فارغ ہو جاتی ہوں گی, تو یہ کہ کام کرنا ہو تو راستے آزاد, نہ کرنا ہو تو بہانے آزاد, تو ذہن بنائیے کام کیجیے, بال بچے والیاں کام کر ہی رہی ہیں الحمدللہ, اور اتنا کام کر رہی ہیں اتنا کام کر رہی ہیں اتنا کام کر رہی ہیں کہ میں اگر یوں بولوں کہ بھائی اسلامی بھائیوں سے اسلامی بہنوں میں دعوت اسلامی زیادہ ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ چل جائے, اتنی اسلامی بہنیں ہیں, مگر ہم اس کی گیدرنگ دکھا نہیں سکتے نا, اگر ان کا بھی احتکاب ہوتا ہوتا نا مسجد میں, اور کوئی بڑی مسجد ہوتی نا میں اگر آپ سب کو پیچھے رکھ دیتی, فضان مدینہ جتنے جمع ہیں نا ان سے زیادہ ہوتی ہیں شاید, لیکن ہے نہیں ان کی ترقی, تو الحمدللہ بال بچے والی کام کر سکتی ہے, صحابیات بھی بال بچے والیاں ہوتی تھی, وہ بھی تو دین کا کام اس حساب سے, بلکہ جہاد میں جا کر انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ان کی بھی الگ داستان ہے, بال بچے کس کے نہیں ہوتے, عورت تو ہے بچے پالنے والی, اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کسی مجبوری کی حالت میں غیر ملک کی ویزا حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو کیا یہ غلط ہے؟ یہ بھی یو کے سے سوال آیا, مجبوری کی وہ کوئی صورت نہیں بتائی نا جی, کچھ وجہ اس میں یہ نہیں لکھا, جان کا خطرہ ہے کیا ہے, مجبوری ہے کہ وہ ڈالر کمانے ہیں تو امریکہ جانا مجبوری ہے, پاؤنڈ کمانے تو برطانیہ جانا, انگلینڈ جانا, یو کے جانا مجبوری ہے, وہ بڑی کرنسی کمانی ہے پاکستان سے باہر جا کر, تو پھر مجبوری ہے, پیسے زیادہ چاہیے, اچھے اچھے کھانے کے بغیر چلتا نہیں ہے, عمدہ کوٹھی بنگلے کے بغیر چلتا نہیں ہے, کار چاہیے وہ بھی بھاری والی کار چاہیے, مجبوری ہے, یہ مجبوریاں تھوڑی نفس کی مجبوری ہے. تو جھوٹ بولنے کے جواز کی صورتیں ضرور ہیں, لیکن جب تک مجبوری سامنے نہ آئے جواب کیسے بنے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب, صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ معلوم کر رہی ہیں باب المدینہ سے کہ باپا جان دلال الخیرہ شریف پڑھنے کا وقت ارشاد فرما دیں. شجرہ شریف میں ہے نا طریقہ, وقت تو نہیں لکھا اس میں, میرا خیال وقت نہیں لکھا, روزانہ ہے کہ حزب یا فجر کے بعد نہیں. صلو اللہ تعالی. میسج آیا ہے کہ تین دوستوں نے سردار آباد سے باب المدینہ میں اعتکاف کے لیے آنا چاہتے تھے مگر باپا کے کہنے پر ٹکٹ کینسل کروا دی. مرحبا. اب یہ وہی سردار آباد فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن میں اعتکاف کرنے کی اگر سن رہے ہوں تو میں ان کو دعوت پیش کرتا ہوں. مرحبا مرحبا. اعتکاف تو کرنا ہی کرنا ہے, ایسے میرے فرما بردار ہیں جو اعتکاف نہیں کریں گے یار, وہاں کر لیں اعتکاف ماشاء اللہ. اب آئندہ سال کے نیت کر لیں کہ وہ چاند رات سے آ کر فضان مدینہ میں بیٹھ جاتا ہے پورے ماہ رمضان, پورے ماہ رمضان کا اعتکاف لگتا تو یہی ہے میرے کو بھی, یہ پورے ماہ رمضان والے اینڈ تک پہنچیں گے اور آخری اشرے والے کی چھانٹی یہی ہوگا جیسا بھی ہو رہا ہے, تو پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ہوگا غالباً. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کام کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتے ہیں اور تقریباً دو سال بعد گھر آتے ہیں, تو کیا کتنا عرصہ گھر والوں سے دور رہنے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اور پتا ہے نکاح کا وضو ہے جس کے ٹوٹنے کا اتنا خیال. نکاح نہیں ٹوٹتا اس طرح, چاہے سو سال بھی اگر گھر سے باہر رہتا ہے کوئی تو نکاح نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ اٹلی سے پوچھ رہی ہیں مجھ پر قضا نمازیں ہیں, میں فرض نمازوں کے ساتھ اپنی قضا نمازیں پڑھ رہی ہوں مگر بیماری کی وجہ سے دیر تک قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتی, لیکن میں سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ رہی ہوں, کیا یہ طریقہ درست ہے؟ سنت موقعہ جو ہے نا, جیسے زہر کی سنت قبلیہ, زہر کے فرضوں کے بعد کی سنت, اس کو سنت بعدیہ بولتے ہیں, بعد والی سنت ہے, یہ نہیں ترک کر سکتے, صرف وہ سنت ترک کر سکتی ہیں سنت غیر موقع دا. عصر و عشاء کی جو سنت قبلیہ ہے نا مثلا, تو ان کی جگہ بے شک وہ قضا پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ دلال الخیرات شریف صبح پڑھنی ہے, صبح کی تعریف اورات کے لحاظ سے یہ ہوتی ہے, آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح کہلاتی ہے. اس درمیان جو بھی ورد وظیفہ پڑھا یہ صبح میں پڑھنا کہلائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب بینر پڑھ لیجیے. یہ براہ کرم میں نے لکھ کر دیا تھا جی. چلو یعنی براہ کرم یہ شروع میں ہونا نہیں چاہیے تھا یا براہ کرم اصرار و تکرار سے بچتے ہوئے کسی اور مسجد میں اعتکاف فرما لیجیے, براہ کرم نیچے آنا چاہیے. چلو اب جو ہونا تو ہو گیا, یا براہ کرم پر کوئی چٹ لگتی تو لگا دے. جب میں نے لکھ دیا تھا تو تعجب ہے مجھ پر بھی, تھکن کے عالم میں لکھا ہوگا شاید یہ. جو ہے ٹھیک ہے بابا, شام کو لکھا تھا جو ہے ٹھیک ہے بابا, شام کو لکھا جو ہے ٹھیک ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان قرآن پاک میں مور کا پر رکھنا کیسا؟ کوئی حرج نہیں ہے, تو تعظیمن رکھتے ہیں کیا حرج, خوبصورت ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان یہ بتائیں کہ سرید کیا ہوتا ہے اور سرید کن کن سالن میں بنانا سنت مبارک ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سرید بہت زیادہ مشہور ہے زبر میں سے. سرید سرید میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھا, آپ پسند فرماتے تھے یہ روایتوں میں. تو اس کے کس چیز کے سالن کا تو میں نے نہیں پڑھا, شوربے میں, شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر بھگو لیے جائیں تو یہ بن گیا سرید. اب اس کا ایک اور مزید اس کو ٹیسٹی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ روٹی کے ٹکڑے پانی میں ڈال دیے جائیں, پتیلی میں جیسے پانی ڈال لیا اس میں, اور پہلے روٹی کے ٹکڑے اسی میں پکا لیے جائیں تھوڑا نرم ہو جائے, پھر شوربہ یا شوربہ اور پانی مکس, یہ بھی صحیح ہے کہ شوربہ بھی ڈال دیا جائے اور پانی بھی ڈال دیا جائے تو یہ روٹی چوس لے اس کو. نمک حسب ضرورت ڈال دیں, کوئی اگر تیل وغیرہ ڈالنا ہے حسب ضرورت تو یہ ڈال دیں, کچھ مزید مسالہ ڈالنا چاہے تو یہ ڈال دیں, اور اوپر سے اس کو ڈھک دیں, اوپر وزن رکھ دیں تو یہ پک جائے گا انشاءاللہ, بہترین سرید بن جائے گا. سالن بھی اس میں ہو سکتا ہے, بوٹیاں بھی ڈالی جا سکتی ہیں, اور اگر صرف شوربے میں پکائیں گے نا تھوڑا ہوا نا شوربہ تو یہ ایک دم چپک جائے گی روٹی پلے میں, یہ امکان ہے. تو اس لیے وہ پہلے اگر گھی تیل ڈالنا تو پہلے گھی تیل ڈال دیں تیل وغیرہ نیچے تاکہ روٹی نہ چپکے, پھر تھال میں نکال لیں, اس پر دھنیا چھڑک دیں, کھجوریں بیج نکال کر دو دو ٹکڑے کر کے اس پہ چن دیں تو یہ بہترین ڈش ہے کھانے کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایسے سوال رات میں ہونے چاہیے, اب بیچارے روزہ دار ویسے کئی تو ایسے ہوں گے کہ بس اب کتنی دیر رہ گئی کتنی دیر رہ گئی, اس میں کھانے پینے کا تذکرہ ان کے لیے شاید تکلیف کا باعث ہوتا ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام استاد احمد رضا تاری ہے, میرا تعلق بلوچستان کلات سے ہے. پہلے بابا جان آپ کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات اسلام میں سفر کرتی ہے اور اس دوران جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کوئی پردے کا انتظام نہیں ہے, تو اسلام میں کس طرح نماز پڑھ سکتی ہے؟ نماز تو پڑھنی ہوگی ان کو, یعنی کہ اپنے نماز میں تو ویسے ہی پردے کے ساتھ ہی پڑھنی ہوتی ہے, ویسے بے پردگی گناہ ہے. اگر بے پردہ ہو رہا ہے تب بھی وہ کوئی ایسی چادر پیدا کرے کسی طرح بھی, اور یہ اپنے جو اعضا چھپانے وہ چھپا لے, ساتھ میں بے شک منہ بھی چھپا لے. اگر لوگوں کی نظر پڑنے والا وہ مقام ہے کہ یہاں لوگ دیکھیں گے تو منہ چھپانے میں کوئی حرج نہیں, برقعہ ہے تو برقعے کا نقاب چہرے پہ ڈال لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں اور کافی لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھی لائن سیدھی کرو مگر وہ نہیں کرتے, کوئی آگے ہوتا ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے, تو اس حالت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کس طرح کھڑے ہوں یا جو آگے ہے اس کے ساتھ مل جائیں یا اپنے سب سیدھی رکھیں؟ یہ تو واقعی بلوا عام ہے, اس پر شریعت تو اجازت نہیں دے گی جب تک علماء نہ فرمائے, لیکن اگر صحیح بات ہے خواص کی بھی جب صف ہوتی ہے نا اس میں بھی آگے پیچھے, تو اس میں مسئلہ یہ کہ جیسے کہ ہمارے ہاں یہ پٹی بنی ہوئی ہے لکیر پٹی بنی ہوئی ہے, تو اب پٹی ایک معیار بنا لے کہ یہاں سب بنا کے کھڑے ہوئے, اب اگر وہ یہاں پھر بھی مسئلہ ہے کہ وہ زیادہ کی صف پٹی سے ہٹ کر بن گئی, تو اب وہ زیادہ کی طرف رخ کرے گا یا کم کی طرف کرے گا یا اپنی پٹی پر مستقیم رہے گا, یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا, ہوتا یہی ہوگا. حالانکہ فتح رضیہ میں لکھا ہے مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہو, یعنی اس طرح کھڑا رہے مونڈے سے مونڈا چھلنا, یہ کندھے رگڑ کھانا, یہاں تو مشکل ہی ہے کہ اگر کوئی بیچارہ یوں کر کے کندھا لگا لے جائے گا تو اگلا پورا سڑک جاتا ہوگا, یہ بھی تجربہ سڑک جاتا ہے بلکہ مسئلہ بتا دیا ہوتا ہے نا تو ہٹ جاتا ہے, اب ہٹتے ہٹتے اس کو کہاں دیوار سے لگائے کیا کرے, تو یہ کہ کندھے سے کندھا رگڑ کھانا چاہیے, صف درست رکھنا واجب ہے, بالکل بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ کہ اس کا تو حل سمجھ میں آتا نہیں, امام صاحب اعلان کرتے رہے, امام کہتے سے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے صف درست کروانا, تو امام کو چاہیے کہ وہ بھی صف درست کروائیں, اور اس کے لیے تو الحمدللہ نماز کے احکام میں عبارت لکھ کر بھی دی ہوئی ہے, ہمارے فیضان مدینہ میں بھی عموماً پانچوں نمازوں میں صف درست کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے, لیکن جیسے خوشبو یا بدبو سے ناک ہٹ جاتی ہے سن سن کر کان ہٹ جاتے ہیں, یہ کرتے ہوئے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹس سے مس ہوتے نہیں ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ ذہن بنتا ہے صفوں کا, اعلان کرتے رہنا چاہیے. اب اس کا تو کوئی حل میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے آدمی, کہ بالکل یعنی کہ سمجھو کہ لاکھوں میں کوئی ہوگا جس کو صف درست کرنا کس طرح ہے اس کا شعور ہو, ورنہ اگر آپ خود اکیلے آگے پیچھے ہو گئے نا تو دوران نماز سرک کر اپنی صف میں جم جائے, لیکن بعض یہ بھی ہوتے ہوں گے کہ پیچھے ہٹ گئے تو آگے بڑھتے نہیں ہوں گے کہ اپنی نماز میں ہلنا نہیں چاہیے, تو یہ ہل گئے اس کا کیا, سرک گئے پورے ہلے کہاں تھے اس کا کیا, تو اس لیے وہ بھلے ہر رکعت میں سے آپ کو کرنا پڑے تو آپ خود ہل جل کر صف درست فرما لیا کریں, اگر آپ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو, اب دوسروں کو کھینچ کر تو آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیا ہمارے کثیر پایا گیا تو اپنی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق کشمیر کے ساتھ ہے, میرا یہ کوشچن ہے کہ ہر قسم کو پورا کرنا کیا ضروری ہے؟ پورا رسالہ آپ کو پڑھ کے سنانا پڑے گا, قسموں کی قسمیں ہیں, جو قسم آئندہ کے لیے کھائی, قسم تو خیر پوری کرنی ہوتی ہے اس پہ بھی صورت ہے, قسم ہر قسم پوری کرنی ہوتی ہے پوچھا. ہاں تو یہ کہ ہر قسم پوری نہیں کرنی ہوتی, اگر ناجائز کام کی قسم کھائی کہ مثال کے طور پر قسم کھائی کہ میں کل روزہ نہیں رکھوں گا, تو یہ قسم توڑنی واجب ہو جائے گی کہ اس کو توڑے, بلکہ فرض توڑے. رمضان کا روزہ قسم کھانے سے رعایت نہیں دے گا آپ کو, تو قسم توڑے روزہ رکھ لے, اور اب روزہ رکھنے کے بعد اس کا کفارہ دے دے قسم کا. تو اس طرح ہر قسم پوری کرنا ضروری نہیں ہوتا, بعض قسمیں ضروری ہوتی ہیں, بعض قسمیں پوری کرنا ناجائز ہو جاتا ہے. قسم کھائی امی سے بات نہیں کروں گا, قسم توڑنی پڑے گی, امی سے بات کرنی پڑے گی, کفارہ بھی لاگو پڑے گا. ماضی کی قسم کھائی کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا تھا قسم کھائی, گناہ تو یہ بھی ہے لیکن اس کا کفارہ نہیں, توبہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو قسم کے مدنی, قسم کے بارے میں مدنی پھول, یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, یہ اس کا علم حاصل کرنا تو فرض علوم میں سے لگ رہا ہے, قسم تو ہر ایک کھا ہی رہا ہے. چلو ان کو معلوم نہیں ہے, میں بھی نہیں کہتا فرض علوم میں سے لگ رہا ہے کہ یہ فرض یا واجب علوم میں سے ہو, واجب قسم سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا نا. قرآن کریم میں بھی قسمیں ہیں, وہ بے شک حق ہیں, احادیث مبارکہ میں بھی قسمیں ہیں, یقیناً حق ہیں, ٹھیک ہے نا. قسموں میں تو ہماری کلام ہے, تو عام طور پہ قسم ہر فرد کھاتا ہے یا قسم کھانے والے سے اس کو واسطہ پڑتا ہے, تو اس کی قسم کبھی سچی بھی کرنی ہوتی ہے. جیسے ماں باپ نے کوئی قسم کھائی اور دنیا سے رخصت ہو گئے, تو ان کی قسم ایسی ہے جو غیر شرعی نہیں ہے, تو یہ ترغیب حدیث شریف میں اس کی قسم پوری کی جائے ماں باپ کی. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا, یہ معلوم کر کے ہی پھر اللہ توفیق دے معلوم ہو جائے, بتا دیا جائے کہ فرض ہے واجب ہے مباح ہے کیا ہے. یہ اس رسالے کا مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے, www.amiralsunnah.net سے بھی یہ رسالہ حاصل کیا جا سکتا ہے, اور نیکی کی دعوت کے اندر بھی آپ اس عنوان سے یہ سارے مدنی پھول امیر اہل سنت کا فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب نیکی کی دعوت امیر اہل سنت نے جو تحریر فرمائی ہے, اس میں بھی آپ قسم کے بارے میں ضروری احکام جان سکیں گے. نہیں جانتا ہوگا نا تو پھر تو وہ قسم کھا کے کفارہ نہیں دے گا, یا کفارہ آتا ہوگا پوری نہیں کرے گا قسم, تو گناہوں میں پڑتا رہے گا, اس لیے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے, جے بی سائز میں یہ رسالہ صرف 6 روپیہ ہدیہ, اور بڑے سائز میں یہ رسالہ 13 روپیہ ہدیہ میں دستیاب ہے. ایک سوال ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی, اللہ کے نام کا ایک جانور چھوڑا ہوا ہے, وہ کسی بیماری یا کمزوری یا تنگ کرنے کی وجہ سے اسے تبدیل کرنا چاہے, بیچ کے اس سے زیادہ رقم کا لیں کم نہ لیں, لے سکتے ہیں کہ نہیں, مہربانی فرمائیں. منت کی صورت ہے یا کیا ہے؟ یہ منت, اور اس میں یہ لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے, وہ اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے ہوں گے. وہ سورہ بقرہ میں بھی تو اللہ کے نام پر, وہ اللہ کی امان میں چھوڑی ہوئی تھی, نام پر نہیں. یہاں اللہ کے نام پر چھوڑنا, معلوم کر لیا جائے، مطلب اس کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہوں گے، چارہ ڈالتے ہوں گے، لے آتے ہوں گے، اس طرح کیا اس کو پتا ہوگا؟ اچھا اچھا، یعنی کہ گھر میں ہی رکھتے ہیں، پالتے ہیں، یہی وضاحت کر سکتے ہیں یہاں سے کہ اللہ کے نام پر کس طرح چھوڑتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں یا جنگل میں چھوڑتے ہیں؟ کہ شیر کھائے، چیتا کھائے، کتا کھائے، جس کو کلی اختیارات دے کر چھوڑاتے ہیں؟ نہیں بابا، یہ کہہ رہے گھر میں چھوڑا جاتا ہے اس کو، لیکن وہ زنجیر گلے میں ڈال کر کھونٹی سے باندھ کر چھوڑ دیتے ہیں اس کو، پالتے ہیں اس کو بابا۔ اچھا بابا، جیسے وہ ہوتا ہے سارا سال پالتے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے وہ گیارہویں میں، وہ چونکہ اکثر بیمار رہتا ہے تو اس وجہ سے پریشان ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو بیچ کر اس سے اچھا لے لیتے ہیں۔ اول تو اللہ کے نام پر چھوڑنا اس کے کوئی حکم ہی نے ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ترکیب ہوتی ہے چھوڑنے کی، جو آیا منت ہے کیا ہے؟ اللہ کے نام پر خیرات، اسی طرح مطلب تو اگر نیاز ہے تو پھر اب یہ اس کے جملہ جو ہے نا اللہ کے نام پر، وہ اس پر تھوڑا جیسے یہ وہ گیارہویں شریف کے لیے دمبا پالتے ہیں یا بارہویں شریف کے لیے کہ اس کو سارا سال پال کے اس میں اس کو بیچے ذبح کریں گے، گیارہویں میں ذبح کریں گے، اسی طرح یہ اللہ کے نام پہ اس کو پالی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے اس کو رائے خدا کے اندر اس کا گوشت صرف کریں گے، تقسیم کریں گے، وہ تو قربانی کا وہاں کرینا ہوتا ہے، شاید بیچ میں بھی کبھی آیا تھا، وہ تو نیاز کا ایک الگ ہوتا ہے اور غوث پاک کا دمبا وہ الگ، اللہ کے نام کا یہاں غور کر لیا جائے، معلومات انشاءاللہ ہو گئی تو عرض کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو یہ اعتکاف میں ہی ہے نا، ان کی مشکل حل ہونی چاہیے بچار مجھے۔ ہے بھی میری برادری کی بزرگ ہے، عمر رسید ہے، میں وہ خدا کا خوف ہے، ابھی تو پوچھ رہے ہیں کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے ہم سے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مدنی منے واپس سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں مدنی منے نیچے دیکھو، ہنسو نہیں بابا، میرا نام حامد رضا، یہ میرا نام حامد رضا عطاری ہے، میری عمر تقریباً 10 سال ہے، الحمدللہ میں نے رمضان کے مکمل روزے رکھے ہیں ماشاء اللہ۔ باپا بچوں کو کب سے روزے رکھنے چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین و ایاکم۔ بچہ جب 7 برس کا ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ اگر اس میں روزے کی طاقت پائیں تو اسے روزے رکھوائیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اب روزے رکھنے کی تاکید زیادہ ہے کہ اب اگر نہیں رکھتا تو مار کر بھی رکھوائیں۔ وہی جسمانی قوت کا تو پہلے 7 سال میں بھی ہے، 10 سال میں بھی یہی قید ہے، اس کی طاقت ہو روزہ یہ برداشت کر لے گا۔ نہیں یہاں بھی وہ مائیں جو ہے نا رستہ نکال لیتی ہوں گی، میرا بیٹا کمزور ہو گیا، اس کا منہ اتنا سا ہو گیا تو روزہ برداشت نہیں ہوتا، نہیں بیٹے تو مت رکھ۔ نہیں یہ نہیں، شفقت کی وجہ سے نہیں بلکہ واقعی اس میں کمزوری ہے تو روزہ نہ رکھوائیں، باقی رکھوائیں، بھلے اتنا سا منہ ہو جائے یا نظر نہ آئے آپ کو، روزہ رکھوائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اپنی ماں کے پاؤں کو بوسہ دیا گویا کہ اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا، اور جس کی ماں فوت ہو گئی ہو کیا وہ اپنی ماں کی قبر کو بوسا دے سکتا ہے؟ جواب عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی کے لیے اس سال سواب کریں خوب، اور ان کے جو کہے ہوئے اقوال، جو ان کی باتیں ہیں شریعت کے مطابق، وہ پوری کریں، اور ان کے حصال ثواب کے لیے ہو سکے تو وقف مدینہ ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بابا اس ٹائم سن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، یاد نہیں ہوتا، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے یاد رہے۔ میری پچھلے جمعے بہت طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے میں یہاں اپنے بھائی کے ساتھ فیضان مدینہ آیا تھا۔ آپ نے وظیفہ دیا تھا، اب صحتیاب ہو گیا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر پہلے فیس لے لیتا ہے پھر دوا دیتا ہے، اب آپ کے بقول تو ظاہر میں نے کوئی فیس تو لی نہیں ہوگی، اب دے دو۔ سبحان اللہ، کام ہو گیا، بقول آپ کے کام ہو گیا ہے۔ دو بھائی بھی آئے بابا ساتھ، آج بھی آئے، ماشاء اللہ۔ تو آپ کو مدنی فیس دیتے ہیں یار، مدنی قافلے میں سفر کر لیں چاند رات کو۔ آپ دونوں بھی دینا بھائی، آقا کی سنت چہرے پر ذہن نصیب سجا لیں۔ پاپا پچھلے جمعے روتے ہوئے آئے تھے، آج مسکراتے مسکراتے آئے ہیں۔ اب تو بڑی فیس دے لو، بڑی فیس دینی چاہیے۔ ہاں بڑی فیس دو بھائی، 30 دن کا مدنی قافلہ دے دو۔ آپ یا تربیتی کورس اگر 63 دن کا کر لیں تو سب مدینہ ہو جائے، بہت سارے تو باطنی امراض کا بھی ان شاء اللہ علاج ملے گا۔ اس میں ہمت کریں، ہمت مرد آتے مزہ دے خدا۔ دونوں بھائی آ جائیں، آ جاؤ۔ تیسرے بھائی بھی ہیں بابا، سبحان اللہ، دادی شریف کی بھی نیت کر رہے ہیں یہاں پر، الحمدللہ۔ قافلہ عید والے دن انشاءاللہ 3 دن کے لیے، 3 دن کا قافلہ بابا دیں، الحمدللہ۔ کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی، والدہ بھی بہت پریشان تھی۔ نہیں تو مریض تو نہیں دے رہے نا، مریض بھی دیں گے بابا، اب تو سابقہ مریض۔ تین دن کے لیے بابا، تینوں بھائی نیت کر رہے ہیں بابا، عید کے دن انشاءاللہ۔ اور یہ تو داڑھی سے شریف سجانے کی بھی، الحمدللہ۔ جب تک منڈو بھائی اس کی توبہ بھی کر لیجیے، ماشاء اللہ۔ اور اجتماع میں، مدنی مذاکروں میں بھی تشریف لاتے رہیے۔ ان دنوں بھی رمضان شریف میں اگر کہیں اور اعتکاف کرتے ہیں تو مدینہ، ورنہ پھر یہاں مدنی مذاکروں میں حاضری کوشش کرتے رہیں۔ یہ جب بھی کوئی دینی کتاب پڑھیں تو ہمارے یہاں کتابوں پر یہ ہوتا ہے، مطلب ہر کتاب میں تقریباً جو چھپتی ہے نا، یہ دعا لکھی جاتی ہے، دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عزوجل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ اول آخر ایک بار دوسری پڑھنا، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، صلوا علی الحبیب محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔